Niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wakacje w górach czy nad morzem? Kup wspólny bilet i jedź pociągiem dokąd tylko chcesz. Szybko, wygodnie, a przede wszystkim taniej. Wspólny bilet. Ważny u różnych przewoźników na tysiące możliwych połączeń. Zabierz ze sobą pupila, bagaż, a nawet rower. Niezależnie od liczby przesiadek zapłacisz za nie tylko raz. Wspólny bilet. Im dalej jedziesz, tym mniej płacisz. Do kupienia na rozkład-pkp.pl oraz w kasach oznaczonych naklejką Wspólny bilet. Żegnamy reklamy. My tu sobie gadu-gadu, a tymczasem, proszę Państwa, 17, program trzeci, audycja popołudniowa, 4 dzień lipca, jest czwartek. No i zaskoczę Państwa, będzie serwis Jolanta Pawlak. Były premier Donald Tusk za niecałe 2 tygodnie ma stanąć kolejny raz przed Sejmową Komisją do Spraw VAT. Dolnośląska prokuratura szuka osób, które zostały pokrzywdzone przez księdza Piotra M., podejrzewanego o czyny pedofilskie. Godzinę trwała rozmowa prezydenta Rosji z papieżem. 16 lipca przed Sejmową Komisją Śledczą do Spraw VAT po raz drugi stanie były premier Donald Tusk, poinformował szef komisji Marcin Horała. Spis dodał, że 2 dni później komisja zakończy przesłuchanie świadków. Nie zdążyliśmy go dokończyć za pierwszym razem, zostało przerwane. 16 lipca nowy termin tej drugiej części przesłuchania, wezwanie zostało wysłane. Na razie nie mamy odpowiedzi ze strony świadka, czy planuje się pojawić. Ostatnim świadkiem ma być były minister transportu Sławomir Nowak. Raport z prac na początku września. Zeznający dziś przed komisją Stanisław Jarosz, były wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, powiedział, że w resorcie finansów w latach 2009-15 nie było systemowych działań, które pozwoliłyby skutecznie uszczelniać system podatkowy. Dodał, że z analiz NIK-u wynikało, iż wyłudzenia VAT-u nie miały charakteru incydentalnego i były prowadzone przez przestępczość zorganizowaną. Dodał, że NIK rekomendowała szukanie innych narzędzi niż kontrola skarbowa, na której koncentrowało się ówczesne Ministerstwo Finansów. Nie ma innej metody jak zbudowanie wyspecjalizowanej służby, która by łapała tych przestępców, czyli policji skarbowej bądź czegoś podobnego. I to postawiliśmy wtedy w oparciu, między innymi przy wsparciu tej ekspertyzy. Jak wiemy, ta wyspecjalizowana służba nie powstała. Wiceprezes NIK-u mówił, że jego służba wielokrotnie zwracała ministerstwu uwagę na potrzeby uszczelnienia systemu poprzez działania systemowe, a nie punktowe. Dolnośląska prokuratura szuka osób, które zostały pokrzywdzone przez księdza Piotra M., podejrzewanego o czyny pedofilskie lub były świadkami takich zachowań. Duchowny został aresztowany w związku z podejrzeniem o molestowanie dziewczynki, gdy pełnił funkcję proboszcza w Ruszowie. Na wniosek z gorzeleckiej prokuratury w maju tamtejszy sąd aresztował księdza na 3 miesiące. Prokuratura postawiła duchownemu zarzut dotyczący molestowania małoletniej dziewczyny. W innej sprawie, tym razem ze Śląska, prokuratorskie zarzuty usłyszał emerytowany proboszcz kościoła w Godowie. Koło Wodzisławia Śląskiego. Chodzi także o czyny pedofilskie. 62-letni emerytowany duchowny w środę został zatrzymany przez policję. Zarzucono mu molestowanie seksualne dzieci w latach 2001-2004. Byli to ministranci oraz dziewczynki należące do różnych grup parafialnych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Gliwicach. Mężczyźnie przedstawiono łącznie 16 zarzutów. Jak powiedziała rzeczniczka prokuratury Joanna Smorczewska, zawiadomienie w tej sprawie złożył jeden z pokrzywdzonych oraz delegat arcybiskupa metropolity katowickiego do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Podejrzany nie przyznaje się do popełnionych czynów, został tymczasowo aresztowany. Relacjonowała Agnieszka Loch. Poseł PO-KO Marek Biernacki dołączył do klubu PSL-UED. Tym samym klub liczy 20 posłów. Karierę polityczną kończy z kolei 75-letni Stefan Niesiołowski. Nie będę już kandydował w wyborach parlamentarnych. Po 30 latach wycofuję się, mówi Stefan Niesiołowski. W jednym z najbardziej polskich miast na świecie, Kurytybie, trwa Kongres Młodzieży Polonijnej Ameryki Południowej. Są przedstawiciele związków i organizacji polonijnych z Brazylii, Argentyny, Chile i Peru w 2-milionowej Kurytybie. Do polskich korzeni przyznaje się według różnych źródeł nawet 300 tysięcy osób. Do związków z Polską przyznają się też Brazylijczycy. Lubię tańczyć i kocham zespół Wisła i kocham Polskę. Jestem Brazylijką, mieszkam w Kurytybie. W Kurytybie mamy dużo imigrantów. Kultura polska tutaj jest bardzo żywa. I mam oczywiście dużo przyjaciół Polaków. Pedro Jakubiak jest potomkiem polskich emigrantów. Chciałby wyjechać na stałe do Polski. Moi dziadkowie byli Polakami. Kochamy ta kulturę i mój serce jest pół polskie, pół brazylijskie, ale razem jest większe polskie. Patronat honorowy nad Kongresem Młodzieży Polonijnej w Ameryce Południowej objął prezydent Andrzej Duda. Godzinę trwała rozmowa prezydenta Rosji Władimira Putina z papieżem Franciszkiem. Rosyjski przywódca składa jednodniową wizytę nad Tybrem. Władimir Putin, podobnie jak 4 lata temu, spóźnił się godzinę na spotkanie z papieżem. W Rzymie podjęto nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Zamknięto plac Świętego Piotra i prowadzącą doń Via della Conciliazione. Komentatorzy twierdzą, że papież rozmawiał z rosyjskim prezydentem najprawdopodobniej o sytuacji na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Syrii, gdzie Rosja militarnie wspiera reżim prezydenta Al-Assada, a także o ochronie mieszkających tam i prześladowanych chrześcijan. Innym tematem rozmów mogła być sytuacja w Wenezueli, gdzie Rosja wspiera niedemokratyczny reżim prezydenta Maduro. Po zakończeniu rozmów z prezydentem Mattarellą, Władimir Putin spotka się z premierem Giuseppe Conte. Na zakończenie przewidziano konferencję prasową. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. W tenisowym Wimbledonie czekamy na mecz drugiej rundy turnieju pań. Magda Linet spotka się z piekielnie zdolną nastolatką ze Stanów Zjednoczonych, Amandą Anisimową. Ostatnio dotarła aż do półfinału Rolanda Garrosa, więc Polka faworytką nie będzie. Do trzeciej rundy zdążyły już awansować się rozstawione z numerem pierwszym Ashley Barty i dziewiątym Sloane Stephens. Australijka dała ugrać w sumie 4 gemy Belgijce Alison van Uytvanck. Piękna Amerykanka, ledwie 2 Chińce Jafan Wang. W turnieju panów meczem dnia będzie pojedynczy Rafy Nadala z Nickiem Kyrgiosem. Hiszpan ostoja spokoju. Australijczyk tyleż utalentowany, co niesforny, by nie powiedzieć nieznośny. Przy Church Road już się spotkali 5 lat temu i wtedy sensacyjnie w czwartej rundzie wygrał Kyrgios. Co sądzi o przeciwniku Nadal? Moje oczekiwania są jasne. Zagram przeciwko wyjątkowo utalentowanemu zawodnikowi. Jest bardzo niebezpieczny i chce grać w tenisa. Na pewno nie będzie się tylko bronił. Taki mecz w drugiej rundzie to nie było najłatwiejsze losowanie, ale będę gotów na 100% i podejmę rękawice. Tyle Rafa Nadal. Teraz o innym sporcie z siatką na środku boiska. Nasze siatkarki niestety żegnają się z Final Six Ligi Narodów, ale wstydu nie było. Szczęścia nasze dziewczyny też nie miały. Wczoraj urwały set Amerykankom, dziś 2 Brazylijkom. Z kolei Grzegorz Fijałek i Michał Bryl awansowali do 1/8 finału Mistrzostw Świata w siatkówce plażowej. W pierwszej rundzie fazy pucharowej pokonali Australijczyków Cola Duranta i Damiena Schumana 2-0. W sprawach piłkarskich potwierdziły się przypuszczenia o powrocie Gianluigiego Buffona do Juventusu. Dziś podpisał roczną umowę, godząc się niejako na rolę drugoplanową, ale i tak w Turynie witały go tłumy. Swoje dla starej damy wygrał i zasłużył jak mało kto na miano legendy klubu. Pierwszym bramkarzem powinien oczywiście pozostać Wojciech Szczęsny. W kraju Arka Gdynia pozyskała ofensywnego pomocnika Dawida Schirdladze. Gruzin wcześniej kopał m.in. Worchus, Silkeborgu, Spartaku Trnawa i FC Ryga. I tu stawiamy kropkę. Serwisowo słyszymy się za 2 godziny. Wbiegam, bo lubię już za kwadrans. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W Międzyzdrojach gwiazdy świecą całą dobę. I zaświecą też na antenie Trójki. Muzyczna Poczta UKF, Akademia Rozrywki i zapraszamy do Trójki w piątek wprost z Międzyzdrojów. A w niedzielę w magazynie bardzo kulturalnym podsumowanie 24. Festiwalu Gwiazd. Odwiedzą nas m.in. Jan Borysewicz, Andrzej Pongowski i Olaf Lubaszenko. Zapraszają Barbara Marcinik, Mariusz Ciśnik, Krystian Hanke, Kuba Witkowski i Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za smartfon Motorola One Vision 4. 128 GB. Dual SIM. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 390 zł. A za pralkę Slim Bosch z wyświetlaczem LED. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 510 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Chyba Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Chyba Slimin na wątrobę. Chyba Slimin. w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. I guess I just feel like, I guess I just feel like, nobody's honest, nobody's true, everyone's lying to make it on through. I guess I just feel like I'm the same way too. I guess I just feel like good things are gone. Weight of my worries is too much to take on. I think I remember the dream that I had, that love's gonna save us from a world that's gone mad. I guess I just feel like what happened to that? I guess I just feel like the joke's getting old, the future is fading, and the past is on hold. But I know that I'm open, and I know that I'm free. I'll always let hope in wherever I'll be. And if I go blind, I'd still find my way. I guess I just feel like giving up today. To był John Mayer. 13 minut po 17, program trzeci, audycja popołudniowa. W Międzyzdrojach Festiwal Gwiazd, na miejscu Kuba Witkowski. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Warsztaty dla dzieci, spotkania autorskie, pokazy, ale to, na co tutaj czekamy, to wieczorny koncert otwarcia pod tytułem Nie ma szczęścia bez miłości. Będzie to sentymentalna podróż w towarzystwie orkiestry Adria, która zagra w oryginalnych aranżacjach utwory Władysława Szpilmana, Jerzego Petersburskiego. Na scenie pojawi się m.in. syn Jerzego Petersburskiego, czyli Jerzy Petersburski junior, który jest tu ze mną. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, choć nie widzę Państwa, ale słyszę. I Państwo mnie również słyszą. No właśnie, pan przybiegł prosto z próby. Czego się można spodziewać podczas tego koncertu? Jakich hitów? Tego, że nie ma szczęścia bez miłości, to po pierwsze. A po drugie, hitów pana Szpilmana, mojego taty, tak urozmaicone, a jeszcze w wykonaniu Lali Czaplickiej, która jest przecież córką Jerzego Czaplickiego, koncertującego w Adrii, między innymi z orkiestrą mojego taty. A oprócz tego Kuba Badach, Kasia Cerechwicka, Ania Karwan. I to wszystko właśnie w tym klimacie takiego połączenia okresu przedwojennego ze współczesnością. Fajnie brzmią rzeczy, które są nowoczesne, jednak mają ten posmak, który można sobie skojarzyć właśnie z tamtym czasem. Mam wrażenie, że muzyka pana taty, ale i takich twórców jak Henryk Wars, Eugeniusz Bodo czy inni, za sprawą takich grup jak Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Warszawskie Kombo Taneczne, wraca do łask. I są nawet potańcówki, w których można wziąć udział, zatańczyć w rytmie przedwojennego foxtrota czy rumby. To jest chyba wyjątkowe zjawisko, które obserwujemy. Tajemnicą właściwie jest to, że tak niegdyś ta muzyka brzmiała, bo była wykonywana przez orkiestrę. Wokaliści pojawiali się gościnnie. Mieliśmy kiedyś okazję, bo rozchorowała się Lala Czaplicka i się okazało na godzinę przed, że być może nie będzie koncertu. Postanowiłem z kolegą kontrabasistą Sebastianem, że nie ma, nie mogę, że nie ma, że się nie odbędzie, i zagraliśmy pełen koncert w wersji instrumentalnej. I później ludzie podchodzili, niektórzy mówili, że super, to brzmi nawet lepiej niż z wokalistką. I to świadczy o tym, że niegdyś w orkiestrze Adria, tak naprawdę w ogóle orkiestra Adria, to byli instrumentaliści. A to, że powraca się do okresu dwudziestolecia międzywojennego i tych przebojów, to tajemnica tkwi właśnie w przebojach, że łatwo powtórzyć linię melodyczną, bo pisali ją kompozytorzy. Jeżeli ktoś patrzy na piosenki, literaci pisali teksty. Te teksty były o czymś. No i później dobór fantastycznych wykonawców, którzy w dużej mierze byli aktorami scenicznymi, aktorami teatrów, którzy pokochali film, pokochali kabaret. W tych piosenkach kryje się świat, ktoś by powiedział, którego po prostu już nie ma. Świat, do którego w jakimś stopniu chyba chcielibyśmy wrócić. Ja mam wrażenie, że to jest świat prostych potrzeb i głębokich pragnień. Tak, myślę, że właśnie te piosenki pokazują, że tak naprawdę jest wciąż to, co było kiedyś, tylko powinniśmy chcieć dążyć do tego, żeby była ta dobroć, żeby była... przyjazne, żeby było przyjazne nastawienie ludzi do ludzi, żeby właśnie tak jak się współcześnie mówi, nie hejtujmy i tak dalej. Milej jest kogoś pochwalić niż wciąż ganić. I to samo jest z relacjami międzyludzkimi. Ta dobroć jest potrzebna. Warto sobie pomagać, ale też warto często szczerze rozmawiać o rzeczach, które być może nie są najlepsze, bo zawsze można coś poprawić. Po prostu relacje ludzkie są najważniejsze. Dziękuję panu za rozmowę, a państwa zapraszam do odwiedzania Międzyzdrojów tu podczas 24. Festiwalu Gwiazd Moc Atrakcji, nie tylko koncerty, ale i spektakle teatralne, czy plenerowe pokazy filmowe, podczas których będzie można zobaczyć kultowe filmy Stanisława Barei. Bardzo dziękujemy z Festiwalu Gwiazd. Kuba Witkowski, pozdrawiamy. 17 minut po 17. Biegam, bo lubię, w Trójce niebawem. A w pokoju sam, moim kumplem nieustanny stres. Nigdy nie próbowałem, także nie wiem, ale ponoć także i przy tym utworze biega się państwu znakomicie. To Dawid Podsiadło. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt, nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust, skrzynka pełna. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Dawid Podsiadło na biegowej liście przebojów. Program trzeci, 20 minut po 17. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski, witamy. Dzień dobry. Dziś w Biegam, bo lubię namówimy na, czy będziemy namawiać na bieganie latem po leśnych duktach. Pretekstem niedzielna impreza Biegam, bo lubię lasy w podwarszawskim Chojnowie, ale przecież nie tylko wtedy da się i powinno zdecydować na trening w lesie. Potwierdza to Wiesław Krzewina, dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych. Las o tej porze jest zupełnie inny, ale chyba biegacze z miasta, tak sobie pomyślałem idąc tutaj do studia, powinni przede wszystkim dla jakości powietrza, dla wilgotności tego powietrza, jeżeli zdamy sobie sprawę, że kilkaset razy mniej zarazków jest wewnątrz takiego lasu, szczególnie w lesie sosnowym czy świerkowym, takim jaki mamy właśnie w Chojnowie, tam gdzie będziemy biegać, jeżeli wiemy, że to jest zawsze wilgotne powietrze. Ostatnio mamy olbrzymie upały, susza, wysokie temperatury, w lesie wewnątrz lasu jest kilka stopni zawsze mniej. To jest po prostu doskonałe, sprzyjające warunki do przebywania. Ale latem jest to szczególnie ważne. Ostatnio widziałem u mnie na słupku 36+. Wybiegłem do lasu, a tam było 28 i zupełnie inny świat. Cień, wilgoć, czyste powietrze, no i cisza. Gdybyśmy się rozejrzeli, to jakie zwierzęta, jakie rośliny możemy zobaczyć? Właściwie teraz będzie najtrudniej coś usłyszeć i dosyć trudno coś zobaczyć, bo co prawda rodzice są zabiegani. Teraz jest okres dokarmiania młodego pokolenia i jak najszybszego wzrostu, żeby ono mogło bezpiecznie wejść w najtrudniejszy okres zwierząt, czyli w zimę. Więc wszystkie ptaki zasuwają tam i z powrotem od swojej stołówki do miejsca, gdzie maluchy śpią w jakiejś dziupli albo otwierają paszki. To samo jest z sarnami, jeleniami i z innymi zwierzętami, więc teraz jest trochę trudno, chociaż czasami przycupno gdzieś tam za drzewem warto i popatrzeć, jeżeli widzimy jakiegoś stwora z piórami i on ma coś w dziobie, jakąś muszkę czy inną gąsienicę, to warto ją śledzić wzrokiem, nie płosząc specjalnie, bo natychmiast zobaczymy, gdzie właśnie zbudowała gniazdo. I na koniec, panie dyrektorze, podpytam o to, bo zawsze warto na imprezy w Chojnowie pojawić się z rodziną. Biegacz oczywiście będzie sobie biegał, natomiast rodzina też nie będzie marnować czasu. Tak, mamy dla rodziny trochę niespodzianek. Po pierwsze, nie zbieramy już dla zwierząt, ale zbieramy dla być może dzieciaków gdzieś tam w Afryce, którym zapewnimy, albo pomożemy przynajmniej zapewnić wodę czy coś do szkoły, bo zbieramy dla Polskiej Akcji Humanitarnej, ale też zapraszamy dzieciaki, żeby może pobiegły na któryś z czterech dystansów, albo żeby na naszych stoiskach dowiedziały się, jak bardzo ważna jest nomen omen woda w lesie, bo o tym będziemy mówić, a może o trochę uszczknęli historii, bo na tym biegu też powiemy o bardzo ważnej dla nas leśników rocznicy, o 95-leciu Lasów Państwowych. To bardzo stara firma. Zatem zapraszamy całe rodziny do Chojnowa w najbliższą niedzielę, a biegaczy, żeby rozważyli letnie treningi właśnie w lasach. Super przyjemnie, jak mówił pan dyrektor, i spore wytchnienie dla naszych stawów. Bez wytchnienia zapraszamy na kolejny punkt audycji, czyli konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania zegarek biegowy marki Garmin o wartości 755 zł z GPS-em, żeby się przypadkiem w lesie nie zgubić. Poza nim ciekawa książka biegowa pod tytułem Czas na Ultra, bieganie metodą Marcina Świerca. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Trzeba do nas napisać SMS pod numer 73533 i ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i lasy. Koszt SMS to 3,69 zł. Regulamin konkursu na naszej stronie internetowej. Rozwiązanie konkursu po godzinie 17.30. Jeszcze raz przypomnę numer SMS 73533. Teraz czas na biegaczy z mapą i mamy dla nich dobre wiadomości, bo nasi zawodnicy znakomicie spisali się podczas rozgrywanych na Białorusi Mistrzostwach Europy Juniorów w biegu na orientację. Wprawdzie na dystansie klasycznym nie było miejsc w ścisłej czołówce, ale sztafety wypadły już przyzwoicie, zaś w sprincie nasi młodzi ludzie sięgnęli po dwa medale. Tytuł mistrzowski wywalczył Stanisław Kurzyp, zaś srebrny medal Hanna Sudoł. Oboje biegają w barwach Śląska Wrocław. Teraz zaś na swoje zawody ruszają weterani, którzy w najbliższych dniach będą walczyć na Mistrzostwa Świata Masters na Łotwie. Nie tylko weteranów zapraszamy w sobotę do Suwałk. Tu odbędzie się tak zwana suwalska ćwiartka, czyli bieg na dystansie czwartej części maratonu. Do pokonania dokładnie 10,5 kilometra będą też biegi dzieci. Impreza z dużym urokiem odbywa się wieczorem. Uczestnicy finiszują w blasku Jupiterów po czerwonym dywanie, a po bieganiu przysmaki kuchni polsko-litewskiej. Zatem kto żyw w sobotę na Suwalszczyznę i słyszymy się za tydzień. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. I was a sailor, I was lost at sea. before love came to town. That's what you done when I had a guitar scream. The notes were turning blue, I was dazing in a dream. As the music played, I saw my lantern around. That was the day before love came to town. I B.B. King. Halina Wachowicz przy naszym telefonie. Do 19.07 trójek na początku 22, prawie 16, 17 już 30. Zatem zajrzyjmy do prognozy. Jutro piątek, zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie w północnej połowie kraju przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna od 18 do 20, ale jeszcze chłodniej będzie na Mazurach, Suwalszczyźnie, Podlasiu, Podhalu oraz miejscami na Pomorzu, bo tam w granicach 15, najwyżej do 17 stopni. Wiatr jutro przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 65 km na godzinę z kierunków zachodnich. Tu program trzeci. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Dobre informacje z rynku pracy. Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 5,3%, poinformował Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dodał, że liczba bezrobotnych na koniec czerwca wyniosła około 880 tysięcy. Poziom bezrobocia w naszym kraju stale się obniża, a czerwcowy odczyt jest najniższym od około 30 lat. Dziś w nocy poznamy finalny kształt ustawy o zerowym PIT dla młodych. W Sejmie odbyło się dziś drugie czytanie rządowego projektu ustawy zwalniającej osoby poniżej 26 roku życia z podatku dochodowego. Tych, które byłyby zatrudnione na umowę o pracę i umowę zlecenie. Podczas debaty w Sejmie Zofia Czernow z Platformy Obywatelskiej pytała, dlaczego w projekcie ustawy nie uwzględniono ludzi zatrudnionych na umowy o dzieło oraz prowadzących działalność gospodarczą. Dlaczego tym ludziom, którzy mają dodatkowe koszty związane z uruchomieniem działalności, którzy potrzebują wsparcia we wszystkich, szczerze mówiąc, działaniach, które wiążą się z tym, aby działalność uruchomić, dlaczego tych ludzi się nie promuje? Na zarzuty opozycji odpowiadał wiceminister finansów Piotr Nowak. Umowa o dzieło nie stanowi bowiem podstawy prawnej zatrudnienia. Co się zaś tyczy działalności gospodarczej, w tym m.in. jednoosobowej, która tu była podkreślana, to przychody te mogą być już dziś opodatkowane podatkiem PIT na preferencyjnych zasadach, to jest według liniowej stawki podatku lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 sierpnia tego roku. Z zerowego PIT-u ma skorzystać ponad 2 miliony młodych ludzi. Na dzisiejszym posiedzeniu Sejm zajmie się także ustawą frankową. Ustawa wróciła do Komisji Finansów Publicznych po wczorajszym posiedzeniu, na którym posłowie PiS zgłosili 3 poprawki. Najważniejsza z nich zakłada usunięcie funduszu konwersji. To z niego miały być finansowane koszty związane z przewalutowaniem kredytów walutowych na złote. Miały się na niego składać banki, które musiałyby wyłożyć około 2,5 miliarda złotych. Wykreślenie tego zapisu o funduszu nie zadowala ani banków, ani frankowiczów, tłumaczył sprawozdawca projektu poseł Tadeusz Cymański. Sejm wznawia obrady o 20.30, więc jeszcze dziś w nocy poznamy decyzję w sprawie w tych dwóch sprawach, a jutro rano o 7.30 poinformuje o nich kolega w Informatorze Ekonomicznym. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uuu, jaka malusia, jaka lekka, jak piórko. Uwaga, w sklepach Euro, ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0%, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, LG, za jedyne 38 zł miesięcznie. I dodatkowo do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty, to tylko Labotex Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Skorzystaj z wyprzedaży w Empiku. Tysiące produktów do realizacji pasji z rabatami aż do 70%. A klienci Mój Empik dodatkowo otrzymują kupon o wartości 10 zł na kolejne zakupy z kategorii książka, muzyka, film. Empik. Wszystkie pasje, zajawki, koniki. Dzień dobry, pani magister. Dzień dobry. W czym mogę pani pomóc? Poproszę żel do higieny intymnej. Łagodzący. Albo lepiej ochronny. A albo nie, hipoalergiczny. W takim razie proponuję Iladian. Ma wszystkie te właściwości, o których pani mówiła i do tego działa antybakteryjnie. O, to poproszę. I jeszcze drugi dla mamy. Dla pani mamy polecam Iladian 40+. To specjalistyczny kosmetyk, który dodatkowo ma działanie regenerujące. Żele Iladian. Więcej niż higiena. Słychać mnie? Nareszcie. W końcu żadne tam gugugugu. Tylko jak człowiek, mówię ci mama. Leć do Carrefour, bo tam. Do poniedziałku nektarynki 4,99 za kilogram. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Czy odświeżają oddech lepiej niż gumy do rzucia? Przeprowadziliśmy niezależne badanie. Halitomin jest zdecydowanie lepszy, a do tego nie zawiera cukru. Halitomin odświeża oddech lepiej niż guma do rzucia. Według 85% badanych, suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do rzucia. Halitomin. Prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o nowym sprzęcie do kuchni? No. O zmywarce, piekarniku i lodówce? Lodówce, tak. Pamiętam, a co? Promocja? Jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż. No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory 4K Ultra HD, laptopy z szybkimi dyskami SSD, smartfony z super aparatami, nowoczesne AGD w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Wprawdzie w Mikołajkach wieczorem, kto wie, by może już pada, spodziewany jest deszcz, no ale od czego jest port? Krzysztof Klęczon, 3 korony. Na obie świat przed laty uwierzyli w ziemi czarodziejski kształt. Za marzenia głupie siebie żabaty. Któż mógł wiedzieć, że tak mały jest ten świat. Hej, John Walker, mały jest ten świat. Dwadzieścia dwie minuty pozostały do 18. Kraje Bałkanów Zachodnich powinny w przyszłości znaleźć się w Unii Europejskiej. Tak mówili w Poznaniu ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec. W stolicy Wielkopolski rozpoczął się dzisiaj szczyt Bałkanów Zachodnich, a na miejscu jest Wojciech Cegielski. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Ten proces berliński, w ramach którego to spotkanie tutaj w Poznaniu jest organizowane, to jest pomysł Niemiec jeszcze sprzed 5 lat. Pomysł, który polega na tym, że kraje Bałkanów Zachodnich będą w dużej mierze wspomagane po to, żeby się reformować, po to, żeby iść do przodu gospodarczo, politycznie i administracyjnie. Chodzi tutaj o 6 krajów Bałkanów Zachodnich, w tym między innymi Albanię, Macedonię Północną, Czarnogórę, Serbię, Bośnię i Hercegowinę. To są kraje, które jeszcze nie są w Unii Europejskiej. Niektóre z nich nawet jeszcze nie rozpoczęły starań o członkostwo w Unii Europejskiej, ale wszyscy deklarują, że do tej Unii Europejskiej chcą wstąpić. Tyle tylko, że jeśli popatrzymy sobie i przypomnimy sobie, jakimi sprawami w tej chwili zajmuje się Unia Europejska, to jest jasne, o czym zresztą mówią i politycy, i eksperci w Brukseli, że w najbliższym czasie nie będzie żadnego rozszerzenia Unii Europejskiej. Stąd też ten proces bałkański, który początkowo miał być procesem politycznym, teraz polega bardziej na pomocy finansowej, pomocy gospodarczej, pomocy administracyjnej. Stąd też tutaj dziś rozmowy ministrów spraw zagranicznych, ale też ministrów spraw wewnętrznych, ministrów gospodarki i innowacyjności nad różnymi projektami pomocowymi. Ministrów z 10 krajów Unii Europejskiej, w tym z Niemiec i Polski, które wchodzą w skład tejże właśnie inicjatywy wraz ze swoimi kolegami właśnie z tych 6 krajów bałkańskich. Inicjatywy, czyli na przykład to, co obowiązuje od 1 lipca, obniżony roaming telefoniczny dla krajów Bałkanów Zachodnich do krajów Unii Europejskiej. To także są pieniądze, które są przeznaczane choćby na inicjatywy typu walka z korupcją na Bałkanach Zachodnich, na poprawę gospodarki, na połączenia. Tutaj dzisiaj na przykład politycy przypominali o nowych mostach, które w ramach pieniędzy z Unii Europejskiej były przeznaczone, były wybudowane w Bośni i Hercegowinie i znacząco choćby skróciły czas dojazdu mieszkańców Bośni do przeróżnych krajów unijnych. A polska minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz wspominała też o polskich pomysłach i polskiej ofercie pomocy dla sektora bankowego w krajach Bałkanów Zachodnich. Zaproponowaliśmy zatem po konsultacji to oferta prezesa największego detalicznego banku w regionie PKO BP, że jesteśmy gotowi przeprowadzić warsztaty pokazujące wartości i korzyści, jakie niesie wprowadzenie standardu płatności, czyli polskiego blika. Okay. I na tym właśnie polega w tej chwili ta inicjatywa procesu berlińskiego, żeby poprzez konkretne projekty wspomagać te kraje bałkańskie. Za kilkanaście minut tutaj w Poznaniu w ramach tego spotkania mają zostać podpisane umowy na konkretną pomoc finansową między Komisją Europejską, krajami Unii Europejskiej, a państwami bałkańskimi. A szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz zapowiedział niedawno, że w ramach tego funduszu inwestycyjnego, o którym mówimy, Polska przeznaczy w najbliższym czasie 500 tysięcy euro. Z Poznania specjalnie dla Państwa obserwujący szczyt Bałkanów Zachodnich Wojciech Cegielski. Dziękujemy. 19 minut do 18. Niebawem w Trójce Puls Trójki, a wcześniej ZAS. ça valut une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'à ça, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité, près de Notre-Dame. Parfois couvre un drame, rhume et sa paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris d'un tri de Saint-Louis. Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dziś gośćmi Pulsu Trójki są Łukasz Polinceusz, ekspert Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. I dr Kamil Zajączkowski, europeista z Uniwersytetu Warszawskiego, autor książki Misje cywilne i operacje wojskowe Unii Europejskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Porozmawiamy o personaliach, o personalnych zmianach, o nowych stanowiskach w Unii Europejskiej. Włoski socjalista Dawid Sassoli, nowym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Ewa Kopacz wiceprzewodniczącą, ale Zdzisław Krasnodębski nie otrzymał tej funkcji, nie przedłużyli mu, można powiedzieć, kadencji po poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego. Czy my jako Polacy możemy się cieszyć, że Polka, że Ewa Kopacz została wiceprzewodniczącą? No bo z drugiej strony tych wiceprzewodniczących jest kilkunastu. Czy to nie jest tak, że tylko i wyłącznie symboliczna funkcja? No i też Dawid Sassoli, tutaj chociażby Matteo Salvini, wicepremier Włoch, mówi, że jest zaskoczony tym wyborem i że to mianowanie Sassoliego oznacza, że nie do końca się najwyżsi europejscy politycy liczą z tym, co wybrali Włosi. No to po pierwsze, stanowisko wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego ma wymiar bardziej prestiżowy niż gdybyśmy zobaczyli na zadania i funkcje. Tu do tej listy nazwisk bym dał profesora Karskiego, który został wybrany na jedno z istotnych stanowisk w Parlamencie Europejskim. Jeśli to po raz trzeci. Tak, po raz trzeci. Natomiast to całe zamieszanie z profesorem Krasnodębskim, po pierwsze, to jest wewnętrzna układanka w Parlamencie Europejskim, a więc trochę trzeba tą układankę oddzielić od tego, co było dwa dni temu i od tej układanki związanej z innymi ważnymi stanowiskami. Po drugie, To jest też układanka wewnątrz, bym powiedział, na przykład ugrupowań włoskich, bo no, Salvini, który się wypowiadał, to jest Liga, a został przedstawiciel też Włoch i koalicjant Ligi, więc to też są te spięcia wewnątrz włoskie. No i trzecia rzecz, no zobaczymy, i to może jest dobry początek do pytania, czy ten układ sił, który faktycznie ma miejsce w Komisji Europejskiej i który będzie miał w Komisji Europejskiej, który wynika z tego wtorkowego pakietu i to odsunięcie Europy Środkowej, czy to jest przypadek, czy to nie jest przypadek, ale to zobaczymy no, za kilka miesięcy. Mhm. Tutaj też się mówi, że to, że Zdzisław Krasnodębski nie został ponownie wiceprzewodniczącym, to Ryszard Czarnecki ukuł taką tezę, to jest odwet zablokowanie kandydatury Fransa Timmermansa. Możliwy scenariusz? Nie, ja bym aż tak dalece nie szedł w tej teorii, natomiast przede wszystkim warto zwrócić uwagę i tutaj też studzić pewne emocje, że jednak rzeczywiście z jednej strony mamy do czynienia z sytuacją, w której czołowe stanowiska biorą dzisiaj przedstawiciele tak zwanej starej Unii, natomiast rzeczywiście w przypadku Parlamentu Europejskiego, przypomnijmy, jest 14 wiceprzewodniczących parlamentu, jest grupa tutaj wiceszefów, którzy reprezentują właśnie Europę Środkowo-Wschodnią, bo to nie tylko Polka Ewa Kopacz, ale także przedstawiciele chociażby Czech, więc mamy tych przedstawicieli z Europy Środkowo-Wschodniej właśnie w gronie wiceprzewodniczących i ono rzeczywiście, to stanowisko jest bardziej, powiedziałbym, takie techniczne, bo w przypadku wielu tej ilości głosowań, no to ta zmiana na stanowisku, tak jak u nas jest wicemarszałek parlamentu, no jest po prostu technicznie konieczna i potrzebna, żeby te głosowania szły sprawnie. No, ale zobaczymy. Ta sytuacja... Znaczy, jeśli mogę dodać, tu jest... Ja bym bardziej się skoncentrował na tej układance wtorkowej, ale po części też i dzisiejsze wypowiedzi, bo mówi się, że to przede wszystkim Włosi i Hiszpanie mieli istotny wpływ na to, że profesora Krasnodębskiego nie ma, a ja jeszcze bym wrócił do tego właśnie, co we wtorek, że właśnie te stanowiska zajmowali i Hiszpanie i ja bym się też obawiał tego, bo przecież nie trzeba daleko szukać, ale no, Hiszpania pod rządami socjalistów na początku lat 90. no nie była, bym powiedział, nastawiona bardzo tak proeuropejsko odnośnie Polski i całego regionu. Wtedy pamiętamy, przecież tworzono te pierwsze fundusze pomocowe dla Polski i dla całego regionu Europy Środkowej. No i wtedy też i bardzo mocno ówczesny premier Hiszpanii pytał się, no po co te pieniądze mają iść do Europy Środkowej? Na kanwie w zasadzie tego, bo powstało Partnerstwo Śródziemnomorskie w 1995 roku, żeby te emocje negatywne tych państw Europy Południowej w jakimś stopniu zahamować. A więc ja bym się no jednak obawiał, czy te właśnie podziały, które są znane z historii, żeby one nie powróciły, bo byłyby bardzo złe i negatywne skutki dla całej Europy. I tutaj istotna rzecz ad vocem, to co powiedział dr Zajączkowski przed chwilą, to rzeczywiście warto zwrócić uwagę, że mamy sytuację, w której jest ryzyko dzisiaj Europy dwóch prędkości. Właśnie w tym układzie politycznym, który obserwujemy czy będziemy obserwować od lada chwili. Natomiast warto też zwrócić uwagę, że na tle tej układanki stanowisk, którą obserwowaliśmy w ostatnich dniach, niestety porażkę jednak mamy na tej linii budowania bloków koalicji, budowania grup interesów, bo jednak, co by nie powiedzieć, zarówno Grupa Wyszehradzka, kraje Europy Środkowo-Wschodniej, nie udało nam się przekonać wielu naszych partnerów zachodnich do tego, żeby jednak chociażby kluczowe stanowisko jedno, czy jedno z kilku właśnie uzyskać dla Europy Środkowo-Wschodnich. To jest niestety zła wróżba na te pierwsze miesiące nowego rozdania w w Unii Europejskiej. A mamy szansę jeszcze chociażby na jakiegoś, któregoś z komisarzy, bo to rzecznik prezydenta Bożej Spychalski mówił, że na pewno przynajmniej jednego będziemy mieli. No i mówi się, tak, mówi się o Beacie Szydło. Znaczy jeden musi być, bo to wynika oczywiście z zapisów. Natomiast no też już są pogłoski, że właśnie nie ma już jedności nie tylko w samej Grupie Wyszehradzkiej, ale już w całym jakby regionie, bo każde państwo, już są pogłoski, że Chorwacja chce polityki regionalnej, Czesi chcą od nas przejąć rynek wewnętrzny, a przecież ja bym powiedział, Beata Szydło jest politykiem. Ja bardziej bym obstawiał na stanowisko bardzo ważne, ekonomiczne, związane z innowacjami, z technologią, czy chociażby z rynkiem wewnętrznym, bo to będzie bardzo istotne dla przyszłej tej Komisji Europejskiej, a więc ja sądzę, że chyba sama Beata Szydło... Wobec tych wyzwań, które się szykują. Ja sądzę, że sama Beata Szydło nie będzie chyba jednak aspirowała na to stanowisko i pozostanie w Parlamencie Europejskim. Jeżeli chodzi o te wtorkowe rozdanie, wtorkowy pakiet propozycji, tutaj no ten klincz, można powiedzieć, trwał przez dłuższy czas. Mówiło się właśnie o tym, że Grupa Wyszehradzka skutecznie zblokowała kandydaturę Fransa Timmermansa. Pojawiła się kandydatka Niemka Ursula von der Leyen. Tutaj też polska delegacja mówiła, że to jest dobra kandydatura, że jesteśmy jak najbardziej za. No z drugiej strony panie doktorze już jakiś czas temu też napisał i zastanawiał się nad tym, czy faktycznie jest tak, że ta kandydatura Timmermansa na wiceprzewodniczącego teraz, o której słyszymy, no czy to nie była, mówiąc wprost, ustawka? Znaczy ja taką tezę postawiłem i tu też i wiem, że kilku kolegów podobno, że ten pakiet z Osaki, bo przecież przypomnijmy, że pierwszym kandydatem był Weber, którego nie chciał Macron i to jest ważne, ponieważ Weber nie miał niby doświadczenia w rządzie, czyli nie był premierem. I ja stawiam taką tezę, że przecież doskonale, przecież to są polityczni wyjadacze, jeśli można tak potocznie mu powiedzieć, że przecież doskonale było wiadomo, że reakcja państw Grupy Wyszehradzkiej na Timmermansa będzie taka, jaka będzie. I ja stawiam taką tezę, że to wszystko było zrobione po to, żeby zbudować bardzo silne napięcie, po to, żeby we wtorek położyć na stole nowy pakiet, który został, przecież wszyscy tu są zgodni, zaakceptowany w ciągu kilkunastu, no w zasadzie godzin, nawet nie wiem, czy było to kilkanaście godzin. To jest moja teza, historia pokaże, czy prawdziwa. A co na to, doktor Łukasz Policeusz? No ja tutaj nie chciałbym wróżyć, natomiast z całą pewnością od początku było wiadomo, że Timmermans to będzie jednak kandydatura bardzo trudna do zaakceptowania zarówno przez Polskę, jak i pozostałych partnerów Grupy Wyszehradzkiej, więc tutaj było wiadomo, że znak zapytania się na pewno pojawi, czy aby na pewno jest to dobre rozwiązanie. Ja obstawiałem, że właśnie może się pojawić ktoś nowy zupełnie na tej palecie i będzie to kobieta. No i tak się rzeczywiście stało. Było kilka możliwości w tym zakresie. Dobrze, że akurat tutaj Niemka to stanowisko obejmie. Natomiast pamiętajmy, że z całą pewnością nie będzie tak, że zarówno Polska, czy chociażby nasi partnerzy Węgrzy i Czesi mogą spać spokojnie, jeśli chodzi o zasadę praworządności. Bo tutaj z całą pewnością Komisja Europejska będzie stała na podobnym stanowisku, jak to ma miejsce dotychczas. Tym bardziej, że prawdopodobieństwo, że Frans Timmermans zostanie ponownie wiceprzewodniczącym, jest też spore, więc to myślę, że ten układ powstanie taki sam, jak był. Kluczową rolę będzie miało to, że te trzy najważniejsze stanowiska, poza oczywiście nową przewodniczącą Komisji, będą mieli ci wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i są już spekulacje i to też jest wyjątkowe, że przewodniczący Tusk wymienia już z imienia i nazwiska ewentualnie nowych wiceprzewodniczących, co no, w historii no, nie zdarzało się. Ja nie przypominam sobie, żeby już mówić, kto ma być wiceprzewodniczącym. To pokazuje, że ten początek funkcjonowania Komisji Europejskiej, cały ciężar będzie oparty na tych trzech wiceprzewodniczących i mówi się o Timmermansie. I jeszcze jedna rzecz odnośnie Timmermansa. Gdyby było tak właśnie, że ten Timmermans na pewno zostanie i on by sam wierzył, no to trudno, żeby po przegraniu tej walki zgodził się na bycie wiceprzewodniczącym. No to też jakby jedna z hipotez, która potwierdza to, że a nuż może to była taka gra, która miała utorować drogę na ten pakiet, bym powiedział, wtorkowy. To jeszcze na koniec poproszę o podsumowanie co do dwóch nazwisk. Charles Michel zastąpi Donalda Tuska na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej, premier Belgii, a z kolei szefem dyplomacji będzie Josep Borrell, socjalista, hiszpański polityk. Jeśli chodzi o Belga, to jest pokazanie, że Rada Europejska będzie mniej więcej funkcjonowała jak za czasów von Rompuya, raczej administrować, raczej zwoływać, a nie z inicjatywą. Natomiast Hiszpan, to nie jest może dobra wiadomość dla Polski, no raczej to jest koncentracja na basenie Morza Śródziemnego, niestety nie na polityce wschodniej. Zwróćmy uwagę, że Charles Michel to jest dobry przyjaciel prezydenta Macrona, najmłodszy z tej całej grupy osób, które zostaną powołane, więc to jest taki trochę jego... Tak, i jedno zdanie. I to jest zwycięstwo Macrona, ponieważ ma i Radę Europejską, i ma szefa EBC. Dokładnie, więc tutaj rzeczywiście ja się zgodzę tutaj z doktorem Zajączkowskim, że to będzie, jeśli chodzi o ten ciężar gatunkowy, raczej administrowanie, a rolę przewodnią rzeczywiście tutaj ma szansę przejąć przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen i to ona, że tak powiem, będzie wiodła te pierwsze skrzypce tej całej orkiestry. I tutaj stawiamy kropkę, czekamy na dalsze rozstrzygnięcia z Brukseli. Gośćmi Pulsu Trójki byli Łukasz Polinceusz, ekspert Centrum Stosunków Międzynarodowych i dr Kamil Zajączkowski, europeista z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Raty 0% w MediaMarkt. RRSO na 26 czerwca wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 17 lipca. Szczegóły na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka. Opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Rozwiązaniem jest apetyzm. Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz melony miodowe 50% taniej, 2,99 za kilogram. I brzoskwinie 3,49 za kilogramowe opakowanie. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Letnia oferta w Skodzie. Nawet do 11 tysięcy upustu na Skodę Octavia. Skorzystaj z gorących okazji i sprawdź upusty na pozostałe modele. O szczegóły pytaj w salonach.